أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن المتقين في جنات وعيون. ان آیات میں اللہ رب العزت متقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کے انجام کا اور ساتھ ہی ان کی صفات کا بھی اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ نے منکرین کا تذکرہ فرمایا، ذوقوا فتنتکم، تو ان آیات میں اللہ متقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان المتقین، یقیناً پرہیزگار لوگ، فی جنات باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان المتقین، یقیناً پرہیزگار لوگ، فی جنات، جنات باغات میں ہوں گے. جنت عربی میں کہتے ہیں باغ کو، اور جنت کو جو ہے اللہ نے نام جنت کا اسی وجہ سے دیا ہے کہ جنت کا بیشتر حصہ یہ مشتمل ہوگا باغات پر. آج ہمارے گھر جو تعمیر کیے جاتے ہیں، عموماً جو مالدار ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں جو ہے یعنی کمرے وغیرہ، ڈرائنگ روم وغیرہ، یہ بڑے ہوتے ہیں. اس پر جو ہے ان کے جو مکان ہوا کرتا ہے اس پہ جو ہے اس کا زیادہ حصہ جو ہے کمروں وغیرہ میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے. کچھ حصے میں جو ہے وہ لان، اسی طرح باغ وغیرہ جو ہے وہ چمن وغیرہ جو ہے وہ بناتے ہیں. مگر جنت جو ایمان والوں کے لیے اللہ نے مہمان خانہ بنایا ہے، تو اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے یہ مشتمل ہوگا باغات پر. زیادہ تر حصہ کیا ہوگا؟ باغات پر ہو. تو یہ نہیں کہ صرف باغ ہوگا پھر بندہ سوئے گا کہ کہاں پر، کیا باغ میں جو ہے وہ سوئے گا؟ تو باغ تو سونے کی جگہ نہیں ہے، باغ تو تفریح کی جگہ ہے. تم وہاں پر گھومو پھرو، वहां के मौसम को जो है और इन्वायरमेंटल को जो है एंजॉय करो। उसके बाद जो है एक आध घंटा वहां पर गुजारने के बाद चल पड़ो, दोस्तों के साथ जो है वो उठक बैठक भी होगी, इसी तरह जो है वो बीवी बीविया भी होगी, उनके साथ जो है वो गपशप भी होगी, इसी तरह जो है वो अल्लाह का दीदार भी होगा, इसी तरह खाना पीना भी होगा, ये तमाम चीजें होगी, रूटीन के मुताबिक होगी। तो ये नहीं कि सिर्फ बागात होंगे तो वहां पर जो है वो सिर्फ बाग में बंदा क्या करेगा, तो सिर्फ बागात नहीं होंगे, महल्लात भी होंगे। क्या होंगे? महल्लात भी होंगे। जिस तरह आपने सूरह ज़ुमर के अंदर पढ़ा था कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या होंगे, महल्लात होंगे, और लफ्ज इस्तेमाल हुआ मबनियतुन, पहले से बने बनाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं बालाखाने होंगे, महल्लात होंगे, वो अपनी जगह पे होंगे, वहां उयूनिन और चश्मे होंगे। उमूमन हर जन्नती के जन्नत में चार चश्मे जो है वो जारी होंगे, शराब, पानी, दूध और शहद का। ये उमूमन हर जन्नती के जन्नत में ये चार नहरें जो है ये कामन होगी, मुशरक होगी। और कुछ जो अल्लाह के मुकर्रबीन बंदगान है, जिस तरह औलिया है, अंबिया है, सहाबे किराम है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। जिस तरह सलसबील है, तस्नीम है, कुरान में कुछ का तस्करा है, अहम ईमान वालों को उनमें से जो है खल्त मिलेगी। उनका क्या होगा? खल्त होगा। और खालिस किसको मिलेगा? जो अल्लाह के बड़े मुकर्रब हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाती वायून, यकीनन परहेजगार लोग, मुत्तकी किसे कहते हैं? परहेजगार, परहेज करने वाला। अकीदे के मामले में परहेज किया, अपने आपको शिर्क से बचाए, अमल में जो है वो परहेज किया है, बिदात से बचाए, नवाही से बचाए, यही परहेज है। डॉक्टर परहेज जो है वो लिख देता है कट्टी चीजें नहीं खाओगे, बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स को जो है इस्तेमाल नहीं करोगे, कच्चा प्याज जो है वो नहीं खाओगे। मैं अपना परहेज बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये आपके गले के लिए ठीक नहीं है, इसमें एलर्जी है, ये है वो है, ठीक है, तो ये परहेज होती है। बाकी खाओ, दही खा सकता हूं जी, बिल्कुल खाए, अगर मीठी हो, कट्टी हो तो ना खाओ। तो इसी तरह जो है परहेजगार, मुत्तकी, जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, अवामिर, अमर की जमा, उसको करो, ख्वाह अकीदे के बाब में है, ख्वाह अमल के बाब में। और जिसे अल्लाह रोके, ख्वाह अकीदे के से उसका ताल्लुक यही अमल। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह सूरह बकरा की तफसीर दूसरी आयत हुदल लिल मुत्तकीन की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल जिक्र फरमाते हैं कि मुत्तकी से कौन लोग मुराद हैं। वो फरमाते हैं अल्लजीन यत्तकून अश्शिर्का व यामलून बितुआती, कि परहेजगार वो लोग हैं जो अपने आप को शिर्क से बचाने वाले, वही अमलून अब तो आती, और जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको करते हैं, अवामिर पे अमल, नवाही से अपने आप को बचाते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया इस काम को करो, उसको करते जाते, अल्लाह ने हुक्म दिया न करो, उसको नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिम व उयून, यकीनन परहेजगार लोग फी जन्नात बागात में होंगे, व उयून और चश्मों में होंगे, आखिजीना ما آتاہم ربہم آخذینہ لے رہے ہوں گے ماں ان نعمتوں کو آتا ہوں جو دیا ہے ان کو ربہم ان کے پروردگار نے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخذینہ لے رہے ہوں گے ماں ان نعمتوں کو آتا ہوں جو دیا ہے ان کو ربہم ان کے پروردگار نے ان کو قبول کریں گے ان کو رد نہیں کریں گے قبول کریں گے اللہ جو دے رہا ہے اس کو جو ہے لیں گے ایک مانگی اس کا تعلق کہاں سے ہوا آخرت سے جنت سے ہوا ایک معنی اس میں دنیا کا بھی ہے جو متقی کی تعریف بنتی ہے اور دوسرے جملے سے جو ہے اس کا ربط بھی بنتا ہے آخذین ما آتاہم ربہم عمل کرنے والے تھے ان احکام پر جو دیا تھا ان کو ربہم ان کے پروردگار نے عمل کرنے والے تھے ان احکام پر جو دیا تھا ان کو ان کے پروردگار نے جس طرح سورہ حشر میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے ماتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو دے پیغمبر اس کو لو جیسے روکے اسے منع ہو جاؤ تو فخذوہ کے معنی کیا ہے عمل کرنا لینا لینے کے معنی کیا عمل کرو تو آخذین بما آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین یقیناً تھے یہ لوگ قبل ذالک اس سے پہلے دنیا میں محسنین نیکوکار یقیناً تھے یہ لوگ قبل ذالک اس سے پہلے دنیا میں محسنین نیکوکار نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی کیا ہے ایک اللہ کی پرستش کرو مسلم کی وہ مشہور حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے انسانی شکل میں کچھ سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احسان کیا چیز ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ احسان کے معنی کیا ہے ان تعبد اللہ کہ تم پرستش کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی ایک اللہ کی اس ذوق کے ساتھ اس شوق کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اس چاہت کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ کہ جس کے سامنے جھک رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ نظریہ تو بناؤ کہ جس کے سامنے جھک رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو تمہاری عبادت کے اندر جو ہے وہ کیا آئے گی محبت جذبہ شوق لگن تمہاری دل لگی ہو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام نماز پہ تکتے نہیں تھے آج ہم نماز پر جو ہے وہ تک جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں ارحنا یا بلال اے بلال ہمیں خوش کر دیجئے یعنی کیا اذان کر دیجئے اذان فرما دیجئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں جو ہے وہ راحت محسوس کرتے خوشی محسوس کرتے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے معنی جانتے تھے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز کی معنی جانتے تھے, کیونکہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کروں تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز پڑھو. نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ باتیں. نماز جو ہے کیا ہے؟ مومن کی معراج. ایک ہے نبی علیہ السلام کی معراج, ایک ہے مومن کی معراج. معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کی, بات چیت. اسی طرح مومن فرش پہ کھڑے ہو کر جو ہے صاحب عرش کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے, اس کو ہم کلامی کا جو ہے وہ مقام ملا ہے. اسی وجہ سے اس کو کیا کہ اس کو جو ہے نماز کو مومن کا معراج کہیں گے. تو نماز صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام نماز پر جو ہے وہ تکتے نہیں تھے, ان کو تکاوٹ جو ہے وہ محسوس کی, وہ نماز کو سمجھتے. آج ہم نماز کو نہیں سمجھتے, اس کے معنی اور مطلب نہیں سمجھتے. آگے کھڑا ہونے والا اس کو بھی پتا نہیں میں کہاں پر پہنچ چکا ہوں, پیچھے لوگ جو ہے سننے والے ہیں ان کو بھی پتا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک محسنین, یقیناً تھے یہ لوگ قبل ذلک اس سے پہلے دنیا میں محسنین نیکوکار. تو نیکی کے کاموں میں سے سب سے بڑی نیکی کا کام کیا ہے؟ توحید. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 111 بلا من اسلم وجہ للہ وهو محسن. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہاں پر محسن کی معنی ذکر فرماتے ہیں, اتبع فیہ السنہ کہ محسن کی مراد کیا ہے؟ سنت کی تابع داری کرنے والا. تو احسان میں ایک معنی کیا؟ سنت کی تابع داری. سورہ رحمان میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے ہیں حل جزاء التوحید الا الجنہ, نہیں ہے بدلہ توحید کا مگر جنہ. احسان کے معنی کیا؟ توحید. ایک احسان سے مراد کیا؟ توحید. دوسرے احسان سے مراد جنت, اس کا بدل. تو اللہ رب العزت فرماتے انہم کانوا قبل ذلک محسنین, دنیا میں نیکوکار تھے. اللہ رب العزت ان کے نیکیوں کے کچھ کام جو ہے ہمارے سامنے گن رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, تھے یہ لوگ قلیلا تھوڑا سا, من اللیل رات کو, ما یہجعون ٹیک لگانے والے, تھے یہ لوگ تھوڑا رات کو, ما یہجعون ٹیک لگانے والے سونے والے. اصل میں یہاں پر سونے کے معنی نہیں ہے, وہ لفظ جو ہے وہ چینج ہوگا. یہجعون کے معنی جو ہے ٹیک لگا. وہ دیکھیے دل اور لفظ سے کم دینو اگر لفظ مانا ہم کو حاصل مانی تو یہی ہے سونا. حاصل مانی کیا ہے؟ سونا ہی مراد ہے, مگر لفظ سونے کا نہیں ہے. کیا ہے؟ لیٹنا, ٹیک لگانا, اڑخ لگاؤ. پختوں کے معنی اڑخ لگاؤ ان کی. کانو قلیل من اللیل ما یہجعون, تھے وہ توڑا رات کو ٹیک لگانے والے, تھے وہ توڑا رات کو, ما یہجعون ٹیک لگانے والے یعنی سونے والے. یعنی کیا مانے؟ رات کو جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے اور باقی پوری رات جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ راز اور نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتے. سمجھ آ گئی؟ تھوڑے حصے کے لیے آرام کیا, باقی جو ہے وہ کیا اللہ کے سامنے کبھی قرآن کھولا, کبھی ذکر کیا, کبھی نماز پڑھی, کبھی قرآن کی تفسیر اٹھائی اس کو پڑھنا شروع کر, کبھی کتابیں پڑھی. رب کے سامنے جو ہے ایک تعلق ہے, ایک مناسبت ہے, ایک معنی ہے جس میں اللہ کے بہت تھوڑے بندے جو ہے وہ شامل ہیں. اگر معنی ہم یہ کریں, ماں موصولہ کے معنی میں نے کر دیا, تو اللہ کے بہت تھوڑے بندے جو ہے اس میں شامل ہوں گے. جو رات کو تھوڑا آرام کرے وہ زیادہ عبادت کرے, یہ بہت تھوڑے ہوتے. دوسرے معنی کہ ماں نافیہ کے معنی ہم کر دیں, کانتے یہ لوگ قلیلاً توڑا, من اللیل رات کو, ما یحجعون نہ ٹیک لگانے والے, تے یہ لوگ تھوڑا, من اللیل رات کو, ما یحجعون نہ ٹیک لگانے والے, نہ سونے والے. یعنی پوری رات جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے, رات کے کچھ حصے میں جو ہے اپنے آرام سے جو ہے وہ باہر نکلتے, لیٹنے سے جو ہے وہ باہر نکل اللہ کی عبادت میں گزارتے. سمجھ آ گئی؟ رات کے کچھ حصے میں تھے یہ لوگ تھوڑا, من اللیل رات کو, ما یحجعون نہ ٹیک لگانے والے, کچھ حصے یعنی کچھ حصے میں جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, باقی حصے میں اللہ کی عبادت. پہلے معنی میں کیا کہ زیادہ اللہ کی عبادت اور تھوڑا آرام, اس معنی میں کیا ہے کہ تھوڑی عبادت زیادہ آرام. تو آیت کے عموم میں دونوں شامل ہیں. آیت کے عموم میں کیا ہے؟ دونوں شامل. یہاں تک کہ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز بھی رات کی نماز ہے, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے یہ کیا ہے, یہ رات کی نمازیں ہوتی ہیں. دن کی نمازیں تو غروب آفتاب پہ ختم, باقی اس کے بعد جو ہے کیا ہے, یہ رات کی نمازیں ہیں. مغرب بھی رات کی نماز, عشاء کی نماز بھی رات کی نماز. تو کچھ مفسرین کرام آیت کے عموم میں جو ہے یہ نمازیں پڑھنے والے بھی داخل کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتے ہیں, حالانکہ حدیث میں مغرب اور عشاء کے درمیان سونے کو نبی علیہ السلام نے اچھا تصور نہیں کہ منع کیا ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے نبی علیہ السلام نے روکا, منع کیا, کیونکہ تم پہ نیند کا غلبہ اس قدر ہوگا کہ تم رات, یعنی رات بھر تمہاری آنکھ جو ہے وہ نہیں کھل سکے. اسی طرح جو ہے اگر سونے کے وقت بندہ 12 بجے سوئے, اس وقت اگر تہجد کی نیت سے جو ہے آپ نے 2-4 رکعت پڑھ لی, تو پھر تو انشاءاللہ اس آیت میں جو ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنے نیند اور آرام میں سے جو ہے کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا. بہترین وقت وہ تو پچھلے پہر ہے, رات کا پچھلا پہر ہے. آج کل جو ہے وہ کیا ہے, یہ 3 بجے 2:30 بجے کا وقت جو ہے وہ بنتا ہے, یہ پچھلا پہر, کیونکہ 4:20 پر تو نماز ہوتی ہے صبح کی, کچھ کم 5 پر جو ہے وہ نماز قضا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی داخل ہے اس میں. تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار, اور رات کے پچھلے پہر میں. تھے یہ لوگ یستغفرون, بخشش طلب کرنے والے اللہ سے اپنے گناہوں کی. بالاسحار, سحری کا وقت, پیشمنی وقت. وبالاسحاری, سحری کے وقت. وبالاسحاری, رات کے پچھلے وقت. تھے یہ لوگ یستغفرون, بخشش طلب کرنے والے اللہ سے اپنے گناہوں کی. اس وقت اللہ کے حکم سے, حدیث میں ہے کہ اللہ دنیا کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں, ان کی رحمت خاصا. اللہ کے حکم سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, حل میں مسترجف فارض ہو, آیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ ان کو رزق مل جائے, رزق دیا جائے. اسی طرح حل میں مستغفر فاغفر ہو, آیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ ان کو میں معاف کر دوں, اور تم نے اسی اثنا ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر, اے اللہ مجھے رزق کی فراوانی نصیب فرما. جس طرح بادشاہ آپ کو کہے کیا مانگتا ہے اور آپ کہیں فلاں چیز, تو اس کو جو ہے وہ آپ اس ماحول کو دیکھ لیجئے, اس سوال اور جواب کو دیکھ لیجئے, مانگنے اور سوال اور جواب کو آپ دیکھ لیجئے, ان کو انکار کی نوبت نہیں آئی. تو جب بادشاہ موڈ میں آ کر آپ سے کہے مانگ جو مانگتا ہے تو پہ دے گا نا. تو جب اللہ خود ہی کہے کوئی مانگنے والا ہے, کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں ان کے سوال کو قبول کروں, اور تو سوال کر رہا ہے تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ مگر ہمیں جلدی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہمیں جلدی ہوتی ہے. تمام انسانوں کی مشکلات, ان کی پریشانیوں کے بنیادی دو اسباب ہوا کرتے ہیں. پہلی سبب تقدیر سے زیادہ مانگتا ہے. پہلا سبب کیا ہے؟ تقدیر سے زیادہ ہم مانگتے ہیں. تقدیر میں جو چیز لکھ چکی ہے وہ نہیں آپ کو اتنی ہی ملے گی, زیادہ تو نہیں ملے گی. ہم تقدیر سے جو ہے وہ زیادہ مانگتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتی تو پریشانی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر سے پہلے مانگ رہے ہیں. تقدیر میں ہے کہ آپ کو یہ چیز 5 سال کے بعد ملے گی, تم کہہ رہے ہو کہ نہیں آج ہی مل جائے. سمجھ آ گئی؟ تو اسی وجہ سے ہماری پریشانی یہی ہے کہ ہم انتظار نہیں کر رہے. اگر آپ کی قسمت میں لکھی ہے ضرور ضرور ملے. تو اللہ رب العزت فرماتے ببل اسحار ہوں یستغفرون, رات کے پچھلے پہر تھے یہ لوگ, یستغفرون بخشش طلب کرنے والے اللہ سے اپنے کیے کی, اپنے گناہوں. اگلی صفات وفی اموالہم, ان کے مال میں حق حصہ ہوتا ہے مقرر, حصہ ہوتا ہے مقرر لسائلی مانگنے والوں کے لیے, والمحروم اور نہ مانگنے والوں کے لیے. ان کے مالوں میں حصہ ہوتا ہے مقرر لسائلی مانگنے والوں کے لیے, والمحروم اور نہ مانگنے والوں کے لیے. کیونکہ سائلین دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک مانگنے والا ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے, والمحروم کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں مانگتے, سفید ہوتا ہے پوش ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے مگر مانگتا نہیں, اپنی حیثیت اور عزت کو مجروح نہیں کی کرتا. تو اللہ رب العزت فرماتے دونوں کو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مال میں حصہ ہوتا ہے مقرر مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے, دونوں کو دے گا. مگر یاد رکھیے ایک ہے عام صدقہ, عام صدقہ آپ ہر کسی کو دے سکتے ہیں. عام صدقہ عام خیرات ہر کسی کو کھلا سکتے ہیں, ہر کسی کو دے سکتے ہیں, خواہ وہ ہندو ہو, غریب ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, جو بھی ہو اس کو آپ دے سکتے ہیں. انسانیت کی بنیاد پر, غربت کی بنیاد پر, احتیاج کی بنیاد پر. مگر ایک ہے زکات. زکات کے معنی جو ہے وہ پاکی کے ایک معنی. زکات کو زکات اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا مال اس کے دینے سے پاک ہوا, بقایا مال. ایک معنی اس میں نمو کی بھی ہے. نمو معنی کیا؟ جس مال سے زکات دیا جاتا ہے اس میں اللہ رب العزت بڑھوتری کر دیتا ہے, اضافہ ہوتا ہے, روز بروز بڑھتی ہے, گھٹتی نہیں. یمح اللہ الربا و یرب الصدقات. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا سود کے مال کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کر دیتا ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ مال جس سے صدقات اور خیرات دی جائے اس مال کے اندر اللہ رب العزت اضافہ کرتا ہے, روز بروز جو ہے وہ مال بڑھتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ فیر, تو ایک ہے زکات, ایک ہے عام صدقہ. عام صدقہ تم جس کو چاہو دے سکتے ہو. عام صدقے سے کیا مراد, دکان میں جو ہے وہ مزدوری ہو گئی, اچھی تنخواہ جو ہے وہ بڑھ گئی, کوئی بونس ملا, پینشن یا جو ہے اور چیزیں مل گئی, اسی طرح جو ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ ایجنسی وغیرہ جو ہے خرید لی کسی چیز کی, اس کے دل میں آیا کہ کسی کو میں دے دوں, دے جس کو چاہو دو, خیرات کر دیا, جس کو کھلا سکو کھلا سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں, خود بھی کھاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ, تمہارے دین کو بھی کھلاؤ, مالدار گئی سب کا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک اہم نظر, نظر کے معنی کیا ہے, منت, کہ پہلے سے تم ایک شرط قائم کرو, بچہ ہو جائے دمبا ذبح کروں گا, پھانس ہو گیا کالا بکرا ذبح کروں گا. ہمارے شہر کے رہنے والوں میں یہ کالا مالا بڑا زیادہ ہے, پتہ یہ کالا ان کو نے کہاں سے نکالا ہے, کالے چنے جو ہے یہی لوگ تقسیم کرتے ہیں, تو سفید کیوں تقسیم نہیں کرتے کہ بوڑھے لوگ بھی کالے, کالے تو صرف بچے کہا سکتے ہیں, بوڑھے تو نہیں کہا سکتے, وہ سفید جو ہے وہ سب کچھ کہا ہے, ہر کوئی کہا سکتا. تو اسی طرح کالے چنے بھی, کالا بکرا, کالا بکری, کالا کالی مرغی, ہر چیز کالی, پتہ ہی اس کے سوا جو ہے کوئی اور چیز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. خواب دیکھا ہے کسی نے کہ کیا ہے, ہاں وہ تو ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو گاہ کا ہے, اور کالوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں, ایک کو باہر نکالتے ہیں کہ دیکھنے والا کہے کہ یار یہ تو ایک چیز ہے. آج تو گھر میں ڈیمانڈ آیا ہے کہ ایک کو لاؤ گے, اگر نہیں لائے تو اچھا نہیں ہوگا, تو گھر کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, کیا کرو گے, اس کو تو ٹینشن ہوتی ہے, شریف لوگ ہوتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ان لوگوں نے منطق نکالی ہے کہ کیا کالا, کچھ لوگ دیش میں نظر کا جو ہے وہ تصور, اس میں کوئی نہیں ہے, کالے مالے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ سفید اور نہ کالا, بس اللہ کا حکم, طے کے نظر, پہلے سے تم شرط قائم کرو, یہ ہوگا تو یہ کروں گا. جب اس طرح کی سچویشن ہوگی, اس طرح کی حالت ہوگی کہ تم نے کہہ دیا بچہ ہوا تو بکرا ذبح کروں گا, اسی طرح جو ہے وہ نوکری ملی تو فلاں کام کروں گا, پہلے یہ کام تم پر لازم نہیں تھا, مباح تھا, ابھی تمہارا کام ہوا تم پر واجب ہوا, اس کے نہ کرنے والا گناہگار ہوا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نظر ماننے سے تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, نظر ماننے سے تقدیر میں تبدیلی نہیں آتی. ہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے کہ کنجوس کی جیب سے پیسے برآمد ہو گئے, ان کو نقصان پہنچا, اور تقدیر میں جو ہے جو چیز تھی وہ تو ان کو پہنچنے والی, صرف وہ جو ہے کیا ہوا, وہ ذرا توانی ہوا. جب نظر کی بات آئے تو آپ نے نظر کر دی, دمبے کو ذبح کر دیا, بکرے کو ذبح کر دیا, دیگ آپ نے پکائی, اس میں سے خود نہیں کھا سکتے, بچوں کو نہیں کھلا سکتے, والدین کو نہیں کھلا سکتے, امیروں کو نہیں کھلا سکتے, سارے غرباء میں تقسیم کرو گے. نظر کا معاملہ سخت ہے, خیرات کا معاملہ آسان ہے. ایک ہے زکات, زکات ہے فرض, زکات ہے عبادت, مالی عبادت میں سے, جس طرح یہ باقی عبادت ہے مگر وہ نفلی عبادت ہے اور یہ فرضی عبادت ہے. اس میں یہ ہے کہ حلال مال سے زکات نکالو گے، حرام سے زکات نہیں ہو، حلال مال اس میں سے زکات دو، دو گے کس کو؟ اس کو دو گے جو خود حلالی ہو، کیا ہو؟ وہ بھی حلالی ہو. اگر وہ حرامی ہوا پھر بھی ٹھیک نہیں، حرامی اور حلالی سے کیا مراد ہے؟ اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. اگر وہ مشرک ہے، عقیدتاً غلط ہے، اس کو اگر تم نے زکات دیا بعد میں پتا چلا کہ اس کا عقیدہ تو غلط تھا، تمہارے یہ زکات ادا نہیں ہوا، تم پر لازم ہے کہ تم اس زکات کو دوبارہ ادا کرو گے. زکات کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے، صدقے میں کام چلے گا. جس کو دیا، رات کی تاریکی میں اگر کسی نے کسی عورت یا مرد کو دیا، صبح پتہ چلا کہ وہ تو ہندو تھی، وہ تو ہندو تھا، اگر وہ پیسے زکات کے تھے ہوا میں اڑ گئے، دوسرا دو گے اور دو گے. تو زکات میں ہم زکات کو جو ہے صرف ایک بوجھ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے سر یا کندھوں پہ پڑا ہے، جا کر پینٹ، حالانکہ عبادت. زکات کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. زکات جو ہے تم اس کو دو گے جو صاحب نصاب نہ ہوگا، جس پر خود زکات فرض نہ ہو. صاحب نصاب سے مراد جس کے گھر میں 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ان کے پاس نقدی نہ ہو، وہ آدمی صاحب نصاب ہے. ایک آدمی کو تم اگر غریب راستے سے گزرتے ہوا آدمی کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا، غریب ہے، مالدار ہے، پروفیشنل ہے، کچھ پتا نہیں، پیشاور ہے، تو سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ جو تمہارے خاندان میں ہے، تمہارے عزیز و اقارب میں ہے، تمہارے رشتے دار، ان کو ان کے بارے میں تمہیں خوب معلومات، کس کا عقیدہ ٹھیک ہے، کون غریب ہے، مالدار ہے، قرض ہے ان پہ، مگر قرض بھی یو دمستے بھی ابل دنستے بھی. تو اگر قرض کسی پہ چڑھ چکا ہے، اس کی مستی کی وجہ سے اس کو نہیں دو گے، اور اگر قرض ان کی غریبی کی وجہ سے ان کے اوپر چڑھ چکا ہے، ان کو دو. والغارمین، قرضدار کو دے سکتے، اور اگر مستی کی وجہ سے کہ بیٹے کا ختنہ کر رہا ہوں اور کنجریوں کو بلایا اور اسی طرح جو ہے 3-4 لاکھ روپے ہوا میں اڑا دیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے پاس آئے کہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے دو، تو نہ دو، بالکل نہ دو. تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دیکھو، کس کو زکات دے سکتے ہو؟ زکات اس کو دے سکتے ہو جو تمہارے اصول اور فروع نہ ہو. اصول سے مراد جس سے تم پیدا ہوئے ہو، ماں، باپ، دادا، دادی، اس کے اوپر نانا نانی، یہ سب اوپر کے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے. فروع جو تم سے پیدا ہو چکے، جس طرح تمہاری اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کو نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، دانے جی چلو جھوکڑی بھی فضلت زکات پر کہو خزب تعالیٰ در کہی بزر بار اشاءاللہ اور کوئی ماں سمجھ آگئی. امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی، اور شوہر داسوت ہوئی دیم خاون کو نہیں دے سکتا، سمجھ آگئی کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتا. تو اس کے سوا جو آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بہنیں ہیں، آپ کے چچا، آپ کے مامو، چچیا ہے، ممانیا ہے، جو بھی ہے، جو بھی ہے، خالہ، پھوپھی، ماسی، جو، اس کو دو. ان کی حالات آپ کو معلوم ہے، دے دو. اور اگر کچھ بچا کر رکھو اور مولوی صاحب کہتا ہے کہ مجھے بھی دے دو، تو اگر مولوی غریب ہے اس کو دو، اگر میری طرح ہے تو اس میں نہیں ہوتا، اس میں زکات مکات نہیں ہوتی. اور اگر غریب ہے آپ کی مسجد کا مولوی، تو تھوڑا بہت اس کو بھی دے دو، ٹھیک ہے؟ مگر سب سے پہلے جو حق ہے وہ کس کا ہے؟ تمہارے رشتہ داروں کا، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کی دکان پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ فریاد کرے تمہیں اللہ نے دیا ہے تو ان کو دو. اور اللہ کا حکم ہے وفی اموال حق للسائل والمحروم. ہاں یاد رکھو میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اور نہیں بتائیں گے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا زکات دینے کو والے کو جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ کہیں کہ یہ زکات ہے؟ نہیں, کبھی نہیں, ضروری نہیں کہ جس کو تم دے رہے ہو تم کہہ رہے ہو کہ یہ زکات کے پیسے ہیں. نہیں, کیا سفید پوش جو ہے تم سے زکات لے گا؟ یا تمہارے چچا زاد بھائی ہے یا پوپی زاد بھائی ہے وہ آپ سے زکات لے گا؟ کبھی نہیں. جاؤ جی ان دو زکات فارغ کر, یہی کہ اس کو دے دو. وہ کہے کیا ہے تمہارا حق ہے, بات ختم ہو. جس کے حکم پہ دے رہے ہو, جس کے لیے دے رہے ہو, وہ دیکھ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. مسجد کی کنسٹرکشن میں تم زکات کو نہیں ڈال سکتے. مسجد کی کنسٹرکشن میں, تعمیر میں تم زکات کو داخل نہیں کرو. یاد رکھیے زکات کے لیے ایک مہینہ مختص نہیں ہے. یہ مولویوں نے اپنی سہولت کے لیے رجب کے مہینے کو, ہمارے لوگ ان کو زبر کا مہینہ کہتے ہیں, یہ شروع اس مہینے کو جو ہے انہوں نے زکات کے لیے مختص کر دیا. دیکھیے کتنی جو ہے بڑا, کتنا بڑا جو ہے ان کا جو ہے وہ چالاکی. علاقے میں تو مالدار کافی ہوتے ہیں. اگر 10 مالدار ہیں فار ایگزامپل, کوئی جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ صاحب میں نصاب ہوا ہوگا وہ رمضان میں زکات دے گا, کوئی شوال میں دے گا, کوئی ذی القعدہ, کوئی ذی الحجہ, کوئی محرم, سفر, ربیع الاول ثانی, جماد الاول ثانی, اس میں دے گا. تو مولوی غریب کو کیا پتا ہے کہ فلاں نے کس مہینے کو زکات دی؟ تو اگر کسی کے پاس گیا رمضان میں وہ کہے گا میں نے تو میں نے تو رجب میں دیا. رجب میں کسی کے پاس گیا وہ کہ تو میں نے ربیع الاول میں ادا کیا, تو مولوی صاحب محروم ہو جاتے. اس نے کہا چلو مجھے بھی طریقہ آتا ہے. اس نے فوراً جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ زکات کے لیے رجب کا مہینہ یہ بڑا با برکت مہینہ, اس میں جو زکات دے گا اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے. کہ جس کو تو پتا ہے کہ رمضان کیا ہے اس میں تو ویسے بھی وٹک زیادہ ہوتی ہے تو زکات کی کیا ضرورت ہے, وہاں پر تو ویسے بھی کام زیادہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس نے رجب کو مختص کر دیا. تو ہر امیر زادہ اور ہر امیر اس کے ذہن میں یہ بات بٹا دی کہ زکات کے لیے یہ مہینہ لازمی ہے, دو گے تو اس مہینے. تو مالدار مولوی صاحب جس کے پاس بھی جاتا ہے تو کم از کم 10 میں سے 8 نے تو اسی مہینے میں دیا ہوگا. تو جا کر 2-3 باتیں ان کے سامنے کر کے جو ہے وہ فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر ان کا حصہ ان کو ہاتھ میں تھما دیتے, جاؤ جی. اللہ ہمیں ہماری اولاد کو, ان کی اولاد کو, اسی طرح جو ہے آپ کو, ہمارے سارے دوستوں کو, ان کی اولاد کو, ان کی اولاد کو اللہ ان چیزوں سے بچا کے رکھے. نہ کر محتاج کسی کا مجھے زمانے میں, کمی ہے کون سی یارب تیرے خزانے میں. تو کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں کہ ہم بندوں سے مانگے؟ بندہ جو ہے وہ کیا دے گا؟ اس سے مانگو جو کسی سے مانگتا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو زکات یاد رکھیے تم صاحب نصاب بنی, ایک آدمی صاحب نصاب ہو اس کے پاس جو ہے اتنی مالیت آ گئی, نقدی آ گئی 52.5 تولے چاندی کے برابر, تو جس مہینے میں وہ صاحب نصاب ہوا اگلے سال اسی مہینے سے 10-12 دن پہلے جو ہے اس پہ زکات دینی لازمی. فروری میں صاحب نصاب ہوا ٹھیک ہے, تو جنوری میں اس پر زکات جو ہے وہ کیا ہوگی, کیونکہ زکات کو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دوگے اور اسلامی قمری اور شمسی سالوں میں کے مہینوں میں جو ہے 10-12 دن کا فرق آتا ہے. کیا ہے دونوں میں؟ 10-12 دن کا فرق. تو اسی وجہ سے کیا ہے, کیونکہ شمسی سال کے مہینوں میں زیادہ مہینے جو ہے وہ 31 کے ہیں, 31-30 کے, صرف فروری جو ہے وہ 28 اور 29 کا آتا ہے. اس کے مقابلے میں جو اسلامی قمری سال ہے اس میں تو زیادہ مہینے جو ہے وہ 29 کے ہوتے ہیں اور کم مہینے جو ہے وہ 30 کے ہوتے ہیں. تو 31 کا یہ فگر جو ہے یہ کیا ہے, یہ زیادتی بنتا ہے. تو 10-12 دن کے جو ہے وہ فرق آیا. تو اسی وجہ سے جو ہے کیا 10-12 دن پہلے تم پر زکات دینی لازم ہے, تم دو گے؟ اس میں رجب مجب کی کوئی کنسپٹ نہیں کہ تم انتظار کرو رجب میں دوں گا, نہیں دو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بڑے بڑے خبر مریا نصیب کری جمان سپات بے طویل وفی اموال حق للسائل والمحروم, ان کے مال حق ان حصہ ہوتا ہے مقرر للسائل مانگنے والے کی, والمحروم اور نہ مانگنے, تو راستے چلتے ہوئے کو تم صدقہ دے سکتے. جو دکانوں پہ گھومتے پھرنے پھرتے ہیں, فیکٹری آتے ہیں اور جو, ان کو تم صدقہ دے سکتے ہو مگر زکات نہیں دے سکتے. پوشیوں کے ناسے سے رونا لگا ہے, اس کو صدقہ دے سکتے ہو. جو پروفیشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو صدقہ دو, زکات نہیں دے سکتے. کیونکہ آپ کو کیا پتا ہے صاحب نصاب ہیں کہ نہیں, ویسے فیشن کے طور پہ نکلا ہے, اسی طرح عقیدتن کیا ہے. تو اپنی زکات کو ضائع نہ کرو, زکات کو جو ہے اپنی جگہ پہ لگاؤ. ایک آدمی کو کتنا دے سکتے ہو؟ اتنا دے سکتے ہو جس سے وہ خود صاحب نصاب نہ بنے. اگر 70-75 ہزار جو ہے وہ کیا ہے صاحب نصاب کی لمیٹیشن ہے, تو آپ اتنا جو ہے اس سے کم دے سکتے ہو, زیادہ نہیں. اگر آدمی جو ہے غربت کی وجہ سے, تنگی کی وجہ سے مقروض ہو گیا, تو اس کے قدر اتارنے کے لیے آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں, مگر اس کی سیوا نہیں. وفی الارض آیات, اور زمین پر آیات نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی, للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے. زمین پر آیات نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی, للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے. زمین پر کتنی نشانیاں ہیں, انسانوں کو دیکھو, حشرات کو دیکھو, وحور جنگلی جانور کو دیکھو, جانوروں کو دیکھو, سمندروں کو دیکھو, دریاؤں کو دیکھو, جنگلات کو دیکھو, پتھروں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, فصلوں کو دیکھو, باغات کو دیکھو. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں. وفی انفسکم, اور تمہاری جانوں میں, اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں. افلا تبصرون, اے تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری جانوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں. افلا تبصرون, آئے تم نہیں دیکھتے؟ آسمان کو چھوڑو, زمین کی طرف نہ دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, گریبان میں جاؤں. کس میں جاؤں؟ گریبان میں جاؤں. تمہارے ظاہر و باہر میں کتنے دلائل ہیں اللہ کی بنائی. آنگ بھی جو ہے گوش, ناک بھی گوش, زبان بھی گوش, ہاتھ بھی گوش, کیا تینوں کے چاروں کے کام ایک برابر؟ کان بھی گوش کے بنے, ہر ایک کا جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کام. ہاتھ میں جو ہے, ہتھیلی میں جو ہے میٹھی چیز کو ڈالو, حیران کرے گا, پتہ چلائے گا تمہیں. اسی کو جو ہے وہ زبان پر رکھو, فوراً آپ کو سگنل دے گا, کھا سکتے ہو. کڑوی چیز ہے, فوراً سگنل آئے گی, نہیں جی سٹاپ, نہ کھاؤ. ہتھیلی پہ لاکھ مرتبہ جو ہے وہ رکھو, کچھ بھی نہیں دے. کان کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سننا ہے. ناک کا کام کیا ہے؟ وہ سونگنا ہے. آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا ہے. کس طرح اللہ نے تمہیں بنایا؟ آنکھوں کو دیکھو, کس جگہ پہ اللہ نے بنائی. اگر ایک آنکھ جو ہے وہ سامنے ہوتی اور ایک جو ہے وہ بیک سائڈ پہ ہوتی, تو کیا آپ خوبصورت نظر آتے ہیں؟ کانوں کو دیکھو اور آنکھوں کو دیکھو. آنکھیں اگر اس کے بجائے جو ہے وہ پیٹ میں ہوتی, تو کیا کرتے؟ اونچی جگہ چڑھتے تو تم لوگوں کو دیکھتے. اور اگر پاؤں میں ہوتی تمہاری آنکھیں, پھر کیا کرتے؟ ہر وقت جو ہے وہ چوٹ لگ کر جو ہے وہ تم کیا ہو جاتے؟ یہ زخمی ہو جاتی. بڑی نازک چیز ہے آنکھیں. اسی طرح کانوں کو دیکھو, کتنی اچھی جگہ پہ اللہ نے لگائی ہے. اگر کان اپنی جگہ کے بجائے جو ہے ایک ماتھے پہ لگتا اور ایک پیچھے لگتا, تو کیا خوبصورت نظر آتے؟ ناک کو دیکھو, کتنی اچھی جگہ پہ اللہ نے اس کو لگا دیا, فٹ کیا. اور اس کے جو سوراخ ہے اللہ نے کتنے اچھے بنائے اس کو. اگر یہ سوراخ جو ہے بجائے اس کے نیچے ہی آسمان کی طرف ہوتے تو بارش میں کیا کرتے, لگا رہے ٹریکٹر دا سلینسر بڑے پہ ہر ٹائم لاسک ہے یا بڑے پہ سے خود چوبو انجن تلاڑی نشی یا بنا سٹارٹ. تو اللہ نے کیا کر دیا, بارش جو ہے وہ خوب بڑھ سے تم کھیلو کودو بھی کوئی ٹینشن نہیں, پانی کا ایک قطرہ بھی تمہاری ناک میں نہیں جائے گا. منہ کے اندر 32 دانت, اور اس میں سے کمال یہ ہے کہ آپ کی جو زبان ہوتی ہے جس دانت میں مسئلہ ہوتا ہے کوئی چیز اس میں پھنس جاتی ہے تو آنکھیں تو اوپر ہے وہ فوراً وہاں پر پہنچ جاتی ہے. تو یہ دیتا جو ہوئی سمجھ آ گئی, ڈائریکٹ وہاں پر پہنچ جاتی. ہاں, اور 32 دانت دشمنوں میں جو ہے ایک زبان کو اللہ رب العزت کیسے بچا رہا ہے, دشمن ہے نا خطرناک ہے اور نازک سی چیز ہے آپ کی زبان, کتنی تیز جو ہے آپ بولتے ہیں کھاتے وہ بچتی رہتی, اسی طرح اللہ تمہیں بھی بچائے گا. کبھی کبھار جب چھینک کرتے ہوئے جو ہے وہ زبان دانتوں کی نیچے آ جائے کیا غلط سچویشن ہوتی ہے, یا اس کے مقابلے میں جو ہے کھانے کے دوران جو ہے تمہاری زبان تمہارے دانتوں میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے, سڑے ہوئے عظمت کو آسمان روانی ہو. اسی طرح ہوتا ہے. تو اللہ نے کیسے نظام بنایا, پھر پانی کے گزرنے کا اپنا راستہ, سانس لینے کا اپنا راستہ, اسی طرح جو ہے وہ کیا خوراک کا جو ہے خوراک کی اپنی ناری اسوفیگس, اگر ایک کے بجائے دوسری نالی میں جو ہے وہ چلا جائے تو کیا ہوتی, دیکھ کر جو ہے بندہ کہتا ہے کہ بس سائنس اس کی جو ہے وہ روح پرواز کر گئی, ہاتھوں کو دیکھو کتنا اچھے بنائے, پاؤں کو دیکھ لو, اگر ایک لمبی ہوتی دوسری جو ہے وہ چھوٹی ہوتی تو پھر کیا کرتے, گھسیٹ کر لے جاتے کیا کرتے, اس انگلیوں کو دیکھو کتنی اچھی اللہ نے بنائی, ناخنوں کو دیکھو, ناخن جو ہے کیا ہے, یہ ٹیک ہے آپ کے انگلیوں کے لیے گوشت کے لیے, یہ سپورٹ ہے, یہ نہ ہوتی تم کسی چیز کو اٹھاتے اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا. کیا بتاؤں آپ, پورے جسم کو آپ دیکھ لیجیے کس میں جو ہے اگر اس کی طرف ہم شروع ہو جائے تو یہ سارے ایک نظام ہے. اسی وجہ سے مناطقہ انسان کو جو ہے ایک جو ہے کیا ہے, یہ باہر کی دنیا ہے عالم اکبر اور ایک ہے عالم اصغر, انسان کو وہ عالم اصغر سمجھتے ہیں, یہ ایک چھوٹا سا کائنات چھوٹی سی دنیا. تو اسی وجہ سے فرمایا وفی انفسکم, شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میں اپنی قوم کے پاس جانا چاہتا ہوں, ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا لکھو آیا, اس نے کہا مجھے لکھنا نہیں آتا, اس نے کہا تو, اس نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون, کھڑے ہو کر جو ہے تم بتاؤ کہ مجھے میری آنکھوں کو دیکھو کانوں کو دیکھو اسی طرح بالوں کو دیکھو, چہرے پر بھی بال اگتے ہیں یہاں پر دیتا سوائے اس یہاں پر بھی بال اگتے بوے اسی طرح جو ہے دیتا سوائے پلکے اس پر بھی بال اگتے ہیں ہاتھوں پر بھی جو ہے وہ بال ہوتے ہیں, مگر جس رفتار سے آپ کے سر کے بال جو ہے وہ لمبے ہوتے ہیں کیا اسی رفتار سے آپ کے ہاتھوں کے بال, آپ کے بھویں, آپ کی پلکے کیا یہ بڑھتی ہے؟ یہ اللہ کا قدرت ہے, اللہ کا نظام آپ دیکھ لیجیے, اگر سب ایک ساتھ بڑھتے تو کیا ہوتے. تو اللہ رب العزت فرماتے وفی انفسکم, تمہاری جانوں میں اللہ کی قدرت کے نشانے, افلا تو یہ تم نہیں دیکھتے, افلا تبصرون آئے تم نہیں دیکھتے, وفی السماء رزقکم آسمان میں تمہارا رزق ہے, وفی السماء رزقکم آسمان میں تمہارا رزق, وما توعدون اور وہ کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. وفی سمائے آسمان میں تمہارا رزق ہے. رزق کیا ہے؟ آسمان. حکم دینے والا کہاں پر ہے؟ آسمان. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. رزق کے اندر تنگی اور فراخی لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اسی وجہ سے کہا وفی سمائے رزق, آسمان میں رزق. عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر کتابوں میں ملتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو ہے وہ تقریر کی اور کہا کہ لوگوں, رزق کو جو ہے آسمان میں تصور کرو, کیونکہ قانون یہ ہے کہ جس کا کوئی قیمتی چیز جہاں پر ہوتا ہے تو اس کا دھیان اور توجہ جو ہے اسی طرف مبذول ہوتا ہے. جیبوں میں جو ہے تم اس جیب میں جس میں تمہاری نقدیت ہوتی ہے, کیا خیال ہے؟ اگر پانچ جیب ہے تمہارے تو کس کی طرف تمہاری توجہ ہوتی ہے؟ جس میں تمہاری نقدی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے گھر میں آپ کے جو ہے بڑے صندوق ہوتے ہیں, کس صندوق پہ تمہاری زیادہ توجہ ہوتی ہے؟ الگ چھوئی لاکھ ہوئی کولو نے دے قبضہ ہوئی جانے دو کے. اس کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اگر وہ کوئی جو ہے پنکھے کی ہوا جو ہے تھوڑے بہت جو ہے وہ پیر آگے پیچھے کر لے تو ٹینشن میں ہوتا ہے, یار چھ کولو کبھی نہیں فلاں جب والا. اسی طرح توجہ زیادہ ہوتی. تو اگر آسمان میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی رزق کو, یہ قیمتی چیز ہے, اس کو آسمان میں تصور کرو کہ میرے رزق دنیا میں نہیں ہے آسمانوں میں, تو آسمان والے کی ذات تمہارا ایک انس پیدا ہوگا, تعلق پیدا ہوگا, تمہاری توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے گی, تم اس کا ہو کے رہو گے. تم اس کا کیا کرو گے؟ ہو کے رہو گے. تم اللہ والے بن جاؤ گے, تمہاری توجہ ہر وقت آسمان والے کے ساتھ کنیکشن بن جائے. اور اگر تم نے اپنا رزق جو ہے وزراء اور اسی طرح مالدار خوانین اور اسی طرح جو ہے ملک ان لوگوں کے پاس جو ہے اپنے تصور کر دیا تو تمہارا تعلق ان کے ساتھ ہو جائے, تمہارے دل کے اندر ان کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی. تو رزق کو آسمان میں تصور کرو, رزق کو دنیا والوں کے پاس نہ ڈھونڈو. وما توعدون, تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے کس کا؟ جنت کا. وہ اوپر ہے جنت الخلد. فورب بالسماء والارض, پر شاید ہے پالنے والا آسمانوں آسمان اور زمین کا, پر شاید ہے پالنے والا آسمان اور زمین کا. انہو یقیناً یہ قیامت لحق ضرور و ضرور حق ہے, سچ ہے. مثلما انکم تنتخون, مثلما اس کی طرح, مثلما جس طرح انکم یقیناً تم تنتخون باتیں کرتے ہو. شاہد ہے پالنے والا آسمان اور زمین کا. اللہ نے اس آیت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ شہادت کے طور پہ پیش کر دی. انہو لحق ان کے یقیناً یہ قیامت ضرور بضرور سچ ہے. ہوں میں زمین قیامت. مثلما مثال کیا؟ مثلما انکم تنتقون, جس طرح تم باتیں کرتے ہو. جس طرح تم باتیں کرتے ہو, تمہیں ایک آدمی جب باتیں کر رہا ہے کیا اس کو اپنی باتوں میں جو ہے کچھ شک ہوتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور بول رہا ہے؟ ایک آدمی جب باتیں کرتا ہے تو کیا ان کی اپنی باتوں میں کوئی شک ہوتا ہے؟ وہ کہتے میں ہی کہہ رہا ہوں. تو جس طرح تمہیں اپنی باتوں میں شک نہیں ہے, اسی طرح قیامت میں شک نہ کرو. اور جس طرح باتیں تمہاری زبان سے نکلتی ہے, جس طرح باتیں تمہاری منہ سے نکلتی ہے, اسی طرح قیامت میں تم زمین سے نکلو. باتیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ منہ سے نکلتی. اسی طرح قیامت میں تم زمین سے نکلو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, جس طرح تم باتیں کرتے ہو اسی طرح تم کیا کرو گے؟ اسی طرح جو ہے قیامت پر حق.